بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من اطاعنی فقد اطاع الله. رسول الله گفتند هر کسی که اطاعت مرا میکند پس آن انسان اطاعت الله را کرده است. اطاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برابر به اطاعت آن خدای است که ما و شما را خلق کرده است. الله هم در قرآن ما و شما را خبر می دهد که اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا را شما کنید و اطاعت پیامبر را شما بکنید. رسول اکرم در این حدیث می گوید کسی که مرا اطاعت می کند پس اطاعت الله را کرده است. و من عصانی فقد عصى الله. رسول الله میگوید هر کسی که نافرمانی مرا بکند، سرکشی بکند از فرمان من، پس اون از فرمان خدا سرکشی کرده است. پس آن انسان از فرمان همون خالقی که خلقش کرده است، از آن فرمان سرکشی کرده است. پس برادران عزیز مهربان، برای ما و شما واجب و ضرور این است که باید اطاعتی آن رسول اکرم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را بکنیم، زیرا اینکه اطاعت رسول الله برابر به اطاعت همان خدا است که ما و شما را خلق کرده است. و هر حدیث صحیحی که به ما و شما میرسد پس برای ما و شما واجب است و ضرور است که به آن حدیث عمل بکنیم، اگر هرچند که آن حدیث بر خواهش ما نباشد، اگر هرچند که آن حدیث مطابق فکر ما نباشد، باز هم باید ما فکر خود را مطابق حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکنیم، زیرا اینکه مطابق رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کردن این سنت رسول الله است و این اطاعت الله ذوالجلال است. پس ما باید این کار را ترک نکنیم، نمازهای خود را، عبادت و یادها و ذکر الله را باید ما مطابق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکنیم و مطابق سنت رسول الله بجا آریم و هر کاری که میکنیم باید زندگی ما مطابق زندگی رسول الله باشد، باید زندگی ما مطابق فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. هر چیزی که رسول الله به ما گفت پس ما باید به آن سرخم بکنیم و سرکشی نکنیم، و اگر سرکشی کردیم از فرمان رسول الله پس باید بدانیم که ما از سخنی از اطاعتی الله ذوالجلال سرکشی کردیم. پس وای به حال مسلمانی که امروز خود را پیرو محمد و رسول الله میگیرد و خود را مسلمان میگیرد، اما حدیث صحیح براش پیشکش کرده شود، مطابق عقیدهش نباشد و مطابق فکر و اندیشهش نباشد، پس حدیث رسول الله را رد میکند، پس حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را قبول نمیکند، از فرمان رسول الله سرکشی میکند. وای به حال آن مسلمان، وای به حال اونجور مسلمانی که از سخنان رسول الله سرکشی میکند. پس برادران عزیز و مهربان، سعی و کوشش کنید که نماز شما موافق و مطابق نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد و ذکر شما موافق و مطابق ذکرهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. هر بدعت و خرافات را در عبادت خود جای ندهید، هر بدعت و خرافات را در زندگی خود جای ندهید، زیرا اینکه هر انسانی که از فرمان رسول الله سرکشی میکند آن از فرمان خدا سرکشی کرده است. این گناهی بزرگ است، این بی‌آدابی است، این بدبختی است که انسان از سخن رسول الله سرکشی بکند و از حدیث رسول الله را قبول نکند. این بدبختی و ناکامی انسان سرکش است. پس برادران عزیز مهربان، هر زمانی که حدیث صحیح به سمع شما رسید که آن حدیث صحیح است، فکر و اندیشه خود را پس شما موافق حدیث بکنید، عبادت و ذکر خدا را شما موافق حدیث صحیح بکنید تا اینکه اجر و پاداش بگیرید، تا اینکه از آن عمل کرده تون شما صاحب اجر و پاداش بگردید. این حدیثی متفق علیه است، حدیثی صحیح است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند برای ما و شما امت محمد و رسول الله این حدیث را جمع آوری کرده است که ما امت رسول الله بدعت پرست نباشیم، خرافات پرست نباشیم، ما امت رسول الله مطابق فرمان رسول الله عمل کنیم. حضرتان محنت کردند و زحمت کشیدند برای ما و شما این حدیث را پیشکش کردند. این حدیث امام بخاری و مسلم است که الله رحمتشان کند برای ما و شما پیشکش میکنند.